Bueno, Jon, ba, aste tarte honetan, taldeak ba, bere helburu nagusitako bat lortu du, ez? Eta, bueno, ba, azken aldian bolada txarra izan duzue bajekin eta, bueno, ba, emaitza ezain honekin. Eta honek, ez, balioko du, ba, eta pensatzen dut, ez, balio izan duela, taldean ere bertze motivazio bat, bertze ilusio bat edukitzeko eta aurrera jarraitzeko. Bai, ara da, ez. Azkenean, bueno, hasieratik genekan helburu bazan, bai klubak oso garbi utzi zuen eta bai guri estafak, ez, entrenadoria bai oso garbi utzi zuen hau zela helburu bat, ez, kopan sartzia eta, bueno, Rexe Mateo, ba igual maila beragoko talden kontra jolaste dulako, baina bueno, nei askotan gertatu zaite ba maila berago kontra ba galtzia, ez, lehen urtean gertatu zen bezala, ez, eta ez da erresa, ez, eta azkenen esan dezun bezala, de bai, lesio nantu askokin gaude, jendia karga askokin dago, ze aztian bi partidu jolazten nahi da, eta nik uste, ba, bai, ez, hau motivazio estra bat izango ala, eta balioko igula. Gainera, bueno, ba, beharrezkoa izanen duzu, ez, ilusio hori edukitzea, asteburuan, ba, neurketa zaila izanen duzuelako baita Real Murciaren kontra, berezia eta, bueno, ba, polita, ez, Zulaikak ere aipatu digu, baina, bueno, zaila izanen da, eta bueno, nola aurre ginen diozue horri? Bueno, bakigu talde oso fuerte badala, zelaia, bai, oso illa lehenengo mailakoa da, ez, eta, bueno, ba, hasiera baten talde hori bai goran egotekoa da. Baina, bueno, zuk esan bezala, azkenen aurreko garaipena Morebietan kontra izan zan bezala, eta taldeak erakutsizunak, azte azkenen lortu genunakin, ba nik uste konfiantzaz ondo jungo gehala eta balioko digula. Gainera, bueno, aipatu dugu, hurrengo astea ere zaila izanen dela, ez? Bi bidai luzeide dituzue eta horri ere, bueno, ba, azken asteetan bi partidu jokatu duzue astean zehar, jarraituko duzue, ez? Dinamika horretan beberen aste hau bai eta bueno, ba, hori ere zaila izanen da, baina bueno, helburuak lortzeko beharrezko pausuak dira, ez? Haiman beharreko pausuak eta hurrengo aste azkenean ere, ba, Federazio Kopako final erdia jokatuko duzue eta bueno, ba, hori ere bertze neurketa bat aurre egin beharko diozuela eta bueno, ez dakit zuen lana edo nola aurre ikusten duzuen, ez? Gogorra izanen da zuentzat ere bidai luze horiek egitea, baina bueno, nola ikusten duzu hori? Bai, hala da, ez? Tokatuko zaigu oso denbora gutxin, ba, autobusen denbora asko, ez? Hor rekuperatzeko zailagoa izatea, ez, azkenen iganden partidu eta gero bultatuko gara eta ba, gorputzai buelta ematea zaila izaten da, ez, baina bueno, azkenen zuk esan bezala, azte azkeneko partidua de bai final erdi bada, ez, eta motivazio horrek azkenen nik uste laguntzei guez, finalea sarteko txartelo ilortziak nik uste ba, nekia beste alde batian uste zula, ez, baina bai egila da, ba bueno, ba, karga bat dala, batez ere rekuperatzeko hartu, baina, bueno, hola, urrengo aztian de berdina pasatze bada ona izango, ez? Izan nahi du finalen edo dena dalakoan egoteko aukerakin egongo ginelako. Azkenean hori da, helburuak lortzen ari zarete eta maila ematen ari zarete, ez? Naiz eta, bueno, aipatu dugun azken asteetan ba albiste txarrak, ez, izan dituzuela taldean, hala ere, bueno, aurrera egiten ari zarete, helburuak lortzen eta hori ere, ba, taldeko jendearekin egiten duzue, gainera, bueno, ba, taldeko mutil gazteekin ere, ez? Eta hori ere, bueno, ba, azpimarratzekoa da. Naiz eta faltak dituzuen, ba, hala ere aurrera egiten ari zarete eta lan karga hori edukitzea zuk erran duzun bezala, ba albiste ona da. Bai, azkenen, bueno, jende gaztea dago, baina, bueno, ona da, ez, taldia de bai jende berri asko dago, eta pixkanaka behar deu pixka bat taldia egonkortzen jutia ligan zehar, ez, eta, bueno, ba, guain maitza batzuk ezain onak egoki ez baitu gude, lan hortan jarraitu berdeu, ez, taldia egonkortzen, denok ezautzen, entrenoriak nahi dituak kontzeptuak zelaian iten, eta hoi ez da iten partidu batetik bestea, ez, behar dira partiduak, eta egia esan oso pozik gaude jendia ematen nahi da maiakin, eta gaina ni konfiantzakat gero eta maila handi izango dela. Ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik eta zorte hon. Eskerrik asko.